Og som vår første gjest I det nye året det også en fornøyelse å ønske velkommen en mann som har skrevet til oss og påstått at han I forrige uke satt en ny fantastisk verdensrekord på skøyter. Velkommen til studio, Birger Brask. Brusk. Hm? Brusk. Hvor? Nei, jeg mener jeg heter Brusk. Ikke Brask altså? Nei, Brusk. Men I brevet her står det da grangivelig Birger Brask. Nei, det står Birger grangivelig Brusk, altså grangivelig det mellomnavnet det. Jeg forstår. Men Brask, Brusk, Brusk, de påstår altså at jeg har satt denne nye fantastiske verdensrekorden på skøyter. Hvor var det de satt den? Ja, jeg satt den på Bislett faktisk. Jaha, og hva lyder så den nye verdensrekorden på? Den lyder på 14.29.6. 14 minutter, 29 sekunder? Nei, 14 timer, 29 minutter og 6 sekunder. 14 timer? Men med den tiden kan dere ikke påstå at jeg har satt noen ny verdensrekord på skøyter? Jo, ifølge Guinness rekordbok det ingen andre I hele verden som har sittet så lenge på skøyter.